Вот люди йшли пешки за стольки кілометраў да Вільні. За здароўе, як па-даўнейшаму было, трэба было верыць, людзі веруючыя былі. Вот і хадзілі ў калеварыю, афяроўлявалі Богу. Самы сабе, за здароўе, за дзяцей. Ну і хадзілі, маліліся. Хоць бядней пенсіі не мелі, а і затое васола жылі. Выйдзеш, маладзёжы спявалі, а цяпер грошай маюць убраныя, і ніхто не васолы. І ўсе не васолы, я чого-то хочуць. А чого хочуць, самы не знаюць. Я ж кажу, што гулялі в этой вёсцы тры музыканты. Тры музыкі? А на чым гралі? На гармоніках. А дзе збіраліся? Па хатах збіраліся? Па хатах. Тады палоў не было, а зямля выбіта глінай. І ў кожнай хасе было па трох чалавек, хлапцоў, дзевак, па пяці дзевак было. О. А цяпер адзін, два, а такая, ой, добра, два. А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку у надзеі, што нехта зложыць песню. Нехай песню пра Нёбан ёсць, пра іх, пра ўсе, пра Вілю няма песня. Вілія наша, рэчка залацістая, но яе пясчаная і вада празрыстая. Хорошая Ніна з рэчкі ваду брала і сваёй рэчцы наказ ёй давала. Расскажи ты, речка, литовской сябровце, какие просторы у нашей Дубровце. Дякую, девчинка, реченька сказала, я уже свои воды Минску я уже дала. Минску я уже дала, Минск напоила, и знараца туристов в Вильнюс возила. С Вильнюса на Каунас речка поспешала, где своего любимца Нёмана избрала. А Нёман кудравый, реченьку чакая, и он свои воды с ней объединяя. Не объединился и рукой обнялся, и разом из Вильи у мора подался. У циклю «Подорожье свободы»...